قیامت کے روز اللہ تعالی کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر ایک، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے. نمبر دو، میری سنت زندہ کرنے والا. تین، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائیو، اچھی اچھی نیت کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے. الحمدللہ، ماہ رمضان اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا، اس کے بعد شوال المکرم کا پاکیزہ مہینہ آیا. ہمیں یہ چاہیے کہ فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزوں کی بھی عادت بنائیں. نفل روزوں میں بے شمار دینی فائدے ہیں، دنیاوی فوائد ہیں، اور اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ مت پوچھو بات. آدمی کا جی چاہے کہ بس روزے رکھتے چلے جائیں. دینی فوائد کیا ہیں نفل روزے رکھنے میں؟ ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. جو خوش نصیب نفل روزے رکھتے ہیں اس کے لیے جہنم سے نجات کا سامان ہوتا ہے. جو نفل روزے رکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے انہیں داخل جنت فرمائے گا. دینی فائدے کیا ہیں نفل روزے رکھنے کے؟ ایمان کی حفاظت، جہنم سے نجات، جنت کا حصول. اور دنیاوی فائدے کیا ہوتے ہیں؟ کھانے پینے میں جو وقت لگتا ہے اس کی بچت ہو جاتی ہے، جو خرچہ ہوتا ہے اس کی بچت ہو جاتی ہے، پیٹ ٹھیک رہتا ہے، اور بہت سارے امراض سے حفاظت بھی ہو جاتی. اور سارے فوائد کی اصل کیا ہے؟ سبحان اللہ، سارے فوائد کی اصل یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے. شوال المکرم، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اسلامی مہینہ، اس میں نفل روزے رکھنے کی خاص فضیلت بھی ہے. میں ایک حکایت پیش کرتا ہوں جو امیر اہل سنت نے فیضان رمضان میں نقل کی. یہ کتاب صرف رمضان کے لیے نہیں ہے بلکہ 12 ماہ کے لیے. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں 3 سال مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں مقیم رہا. ایک مکی شخص روزانہ یعنی ڈیلی دوپہر کے وقت خانہ کعبہ کا طواف کرتا، 2 رکعت واجب الطواف ادا کرتا، پھر مجھے سلام کرتا اور گھر چلا جاتا. مجھے اس نیک بندے سے محبت ہو گئی. جب وہ سخت بیمار ہوا تو میں عیادت کے لیے حاضر ہوا تو اس نے مجھے وصیت کی، جب میں فوت ہو جاؤں تو آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دیجئے گا، میری نماز جنازہ ادا فرمائیے گا، مجھے تنہا نہ چھوڑیے گا، بلکہ ساری رات میری قبر کے پاس تشریف فرما رہیے گا. منکر نکیر، جو قبر کے ممتحن فرشتے ہیں، ان کو نکیرین بھی کہتے ہیں، جب ان کی آمد کا وقت آئے تو مجھے تلقین فرمائیے گا. مدنی وصیت نامہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس میں میت کو تلقین کرنے کا طریقہ لکھا ہوا. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، میں نے حامی بھر لی. چنانچہ اس نیک شخص کے انتقال کے بعد میں نے حسب وصیت عمل کیا، قبر کے پاس حاضر تھا تو مجھے اونگ آ گئی. میں نے غیبی آواز سنی، اے سفیان، اس کو تیری قربت اور تیری تلقین کی کوئی حاجت نہیں، اس لیے کہ ہم نے خود ہی اس کو انس دیا اور تلقین کی. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اس کو کس عمل کے سبب یہ رتبہ ملا؟ آواز آئی. رمضان المبارک اور اس کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھنے کی برکت سے. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس ایک رات میں یہی خواب میں نے 3 بار دیکھا. میں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ عز و جل مجھے بھی اپنے فضل و کرم سے ان روزوں کی توفیق عطا فرمانا. تو جو خوش نصیب ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد 6 روزے شوال میں رکھتا ہے اس کو بہت خاص فضیلت حاصل ہوتی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجمع الزوائد یہ حدیث کی کتاب کا نام ہے. حدیث نمبر 5102. جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلم شریف حدیث نمبر 1164. فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد 6 دن شوال میں رکھے تو ایسا ہے جیسے دہر کا روزہ رکھا یعنی ساری زندگی روزہ رکھا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے عید الفطر کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی. تو ماہ رمضان کا روزہ 10 مہینے کے برابر ہے اور ان 6 دنوں کے بدلے میں 2 مہینے تو پورے سال کے روزے ہو گئے. تو ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے بعد اب جو شوال المکرم میں 6 روزے رکھے گا پورے مہینے میں جب بھی رکھ لے اکٹھے 6 رکھ لے 2-2 کر کے رکھ لے 3-3 کر کے رکھ لے لگاتار رکھے وقفے سے رکھے ہر طرح سے ٹھیک ہے. عید کے بعد پورے مہینے میں یہ 6 روزے رکھے جاتے ہیں. تو جو یہ کرے گا گناہوں سے پاک ہو جائے گا ایسا ہے جیسا اس نے عمر بھر کا روزہ رکھا. اور یہ روزے ہمیں رکھنے چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نفل روزوں کی مدنی تحریک چلائی جاتی ہے امیر اہل سنت کے برکت سے کہ الحمدللہ امیر اہل سنت نفل روزوں کو بہت پسند فرماتے ہیں اس کی بہت ترغیب دلاتے ہیں اور خود بھی خوب خوب نفل روزے رکھتے ہیں. وہ خوش نصیب اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو مہینے میں 15 یا اس سے زیادہ روزے رکھیں وہ ممتاز کیفیت میں. جو ہفتے میں 2 یا مہینے میں 8 روزے رکھیں وہ بہتر کیفیت میں ہیں. پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے. اگر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیا جائے تو 8 روزے ہو جائیں گے. اور اگر ہفتے میں 1 روزہ پیر کا رکھ لے اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے تو کئی جگہوں پر مدنی چینل میں بھی الحمدللہ دعائے افطار کی ترکیب پیر کے روز ہوتی. تو 1 روزہ ہفتے میں رکھے مہینے میں 4 رکھ لے تو یہ مناسب کیفیت میں. تو ہمیں فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزے بھی رکھنے چاہیے. فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں بھی پڑھنی چاہیے. زکات دینے کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات بھی دینے چاہیے. روزہ داروں کے لیے بخشش کی بشارت ہے. پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة مغفرة واجرا عظيما. ترجمہ کنز الایمان. اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں, ان سب کے لیے اللہ تعالی نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. والصائمین والصائمات اور روزے والے روزے والیاں, اس کی تفسیر میں ہے کہ اس میں فرض اور نفل دونوں قسم کے روزے شامل ہیں. اور یہ بھی کہا گیا جس نے ہر مہینے 3 روزے رکھے, ایام 20 کے, ایام 22 کے, وہ دن کون سے, 13, 14, 15 چاند کی تاریخ, اسلامی تاریخ, جو چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کے 3 روزے رکھے وہ روزے رکھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے. تو اللہ میں نصیب فرمائے فرض روزوں کے ساتھ ساتھ ہم ایام بیس کے روزے بھی رکھیں, عرفہ کا روزہ, 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ بھی رکھیں, عاشورہ کا روزہ بھی رکھیں, پیر کا روزہ بھی رکھیں, جمعرات کا روزہ بھی رکھیں, شب برات کا روزہ بھی رکھیں. جو نفل روزہ رکھتا ہے سبحان اللہ کتنا خوش نصیب ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک نفل روزہ رکھا, الحمدللہ امیر اہل سنت تیاری فرما رہے ہیں اور ابھی کچھ ہی دیر کے بعد حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں انشاءاللہ جلوس امیر حمزہ نکالا جائے گا انشاءاللہ عز و جل, کیونکہ 15 شوال المکرم آپ کا یوم عرس ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے ایک نفل روزہ رکھا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا, وہ شہد جیسا میٹھا اور خوش ذائقہ ہوگا. اللہ تعالی بروز قیامت روزہ دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا اللہ تعالی اسے دوزخ سے 40 سال کی مسافت کے برابر دور فرما دے گا. سبحان اللہ. الہی جہنم سے آزاد کر دے, الہی جہنم سے آزاد کر دے, میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں, میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں. آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت کے دن ملے گا۔ ارشاد فرمایا جس نے اللہ عزوجل کی راہ میں ایک دن کا فرض روزہ رکھا، اللہ عزوجل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ساتوں زمینوں اور آسمانوں کا مابین یعنی درمیان فاصلہ ہے، اور جس نے ایک دن کا نفل روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤں، فرمایا روزے کو خود پر لازم کر لو کیونکہ اس کی مثل کوئی عمل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ جلوس امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کیجیے، امیر اہل سنت کی بھی زیارت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جانثار مصطفیٰ سید الشہداء سید الشہداء جانثار مصطفیٰ مرحبا مرحبا جانثار مصطفیٰ مرحبا مرحبا عم رسول اللہ عم رسول اللہ حمزہ مرحبا عاشق مصطفیٰ مرحبا مرحبا مجھ سے کس طرح بیان شان ہو حضرت حمزہ کل شہیدوں میں وہ زی شان ہو حضرت حمزہ کل شہیدوں میں وہ زی شان ہو حضرت حمزہ آپ کے دم سے بڑی شوکت اسلام شاہ آپ کے دم سے بڑی شوکت اسلام شاہ بائی سے قوت ایمان ہو حضرت حمزہ بائی سے قوت ایمان ہو حضرت حمزہ دین حق کے بول کے بان ہو حضرت حمزہ آپ کو پاس گیا سید الشہداء کا لقب طرح قربان ہو حضرت حمزہ دین پہ اس طرح قربان ہو حضرت حمزہ مصطفیٰ عاشق مصطفیٰ سید الشہداء سید الشہداء جانثار مصطفیٰ جانثار مصطفیٰ جانثار مصطفیٰ عم رسول اللہ عم رسول اللہ جانثار مصطفیٰ جانثار مصطفیٰ عاشق مصطفیٰ عاشق مصطفیٰ مجھ میں آن جناب حمزہ آپ ہیں دیکھ نگہ بان جناب حمزہ ہے اٹل اپنا یہ عظمت ہم نسبت امیر حمزہ مرحبا مرحبا نسبت امیر حمزہ مرحبا مرحبا مرحبا امیر حمزہ مرحبا مرحبا عزت امیر حمزہ مرحبا مرحبا عزت امیر حمزہ مرحبا مرحبا عظمت امیر حمزہ مرحبا مرحبا شوکت امیر حمزہ مرحبا مرحبا رفعت امیر حمزہ مرحبا مرحبا عظمت امیر حمزہ مرحبا مرحبا شجاعت امیر حمزہ مرحبا مرحبا رحمت امیر حمزہ مرحبا مرحبا شرافت امیر حمزہ مرحبا مرحبا الفت امیر حمزہ مرحبا مرحبا شرافت امیر حمزہ مرحبا مرحبا محبت امیر حمزہ مرحبا مرحبا عقیدت امیر حمزہ مرحبا مرحبا مرحبا امیر حمزہ مرحبا امیر حمزہ مرحبا امیر حمزہ مرحبا مرحبا امیر حمزہ مرحبا امیر حمزہ تیرے در سے مقتوں کا گزارا سید الشہداء تیرے در سے مقتوں کا گزارا سید الشہداء یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا سید الشہداء تیرے در سے ہے منگتوں کا گزارا سید الشہداء یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا میری قسمت کا چمکا دو ستارہ سید الشہداء اپنا چہرہ پیارا پیارا سید الشہداء دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا سید الشہداء تیرے در سے منگتوں کا گزارا سید الشہداء مرحبا مرحبا شوکت امیر حمزہ مرحبا مرحبا الفت امیر حمزہ مرحبا مرحبا شہادت امیر حمزہ مرحبا مرحبا شہادت امیر حمزہ مرحبا مرحبا شوکت امیر حمزہ مرحبا مرحبا شجاعت امیر حمزہ مرحبا مرحبا نسبت امیر حمزہ مرحبا مرحبا نسبت امیر حمزہ مرحبا مرحبا ہمت امیر حمزہ مرحبا مرحبا شجاعت امیر حمزہ مرحبا شرافت امیر حمزہ مرحبا مرحبا شہادت امیر حمزہ مرحبا مرحبا مرحبا امیر حمزہ مرحبا امیر مرحبا امیر حمزہ مرحبا سید الشہداء مرحبا مرحبا تیرے در سے ہے منگتوں کا گزارا یا سید الشہداء تیرے در سے ہے منگتوں کا گزارا سید الشہداء یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا شہداء یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا سید الشہداء مدینے کا بنا دو تم مجھے کچھ ایسا دیوانہ مدینے کا بنا دو تم مجھے کچھ ایسا دیوانہ پھرو دیوانگی میں مارا مارا سید الشہداء پھرو دیوانگی میں مارا مارا سید الشہداء اجازت دو کہ میں طیبہ میں حاضر ہو کے پھر کر لوں اجازت دو کہ میں طیبہ میں حاضر ہو کے پھر کر لوں تمہارے پیارے روزے کا نظارہ سید الشہداء تمہارے پیارے روزے کا نظارہ سید الشہداء تیرے در سے ہے منگتوں کا گزارا سید الشہداء یہ سن کر میں نے بھی دامن مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا شوکت امیر حمزہ مرحبا مرحبا ہم مرحبا مرحبا الفت امیر حمزہ مرحبا مرحبا شوکت امیر حمزہ مرحبا نسبت امیر حمزہ مرحبا مرحبا عظمت امیر حمزہ مرحبا مرحبا رفعت امیر حمزہ مرحبا مرحبا شوکت امیر حمزہ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بان امیر حمزہ اب ہیں دین کے نگہبان جناب حمزہ آپ نہ یہ ایکان امیر حمزہ اٹل اپنا یہ ایکان امیر حمزہ دل میں قندیل عقیدت ہی رہیں گی روشن عرفان جناب حمزہ ہے جسے آپ کا عرفان جناب حمزہ ہی میں کبھی دیدار میسر ہو مجھے شرف یاب شاید ہو شاید لبے تو کلام شرف زار لفظ آ رہا تو نیا لفظ ہے میرے لیے شاید شرف یاب ہو اللہ بہتر کرے صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه توبوا الى الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد فضل خدا میرے امیر حمزہ پیارے امیر حمزہ میرے امیر حمزہ پیارے امیر حمزہ ہے لقب آپ کا جو اسد اللہ ہے لقب آپ کا جو اسد اللہ یہ بھی رتبہ ہے پو والا رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے وہ کہتے ہیں دلی میں نیت فرما لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہاتھ آئے گا یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی ہوئی تھی کھانا سامنے آ گیا اب صرف کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی اعتکاف کی نیت اللہ کی رضا کے لیے کیجئے اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے مثلا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے اب چاہیں گے تو کھا پی سکیں گے صلو علی الغبیب صلی اللہ تعالی علی محمد رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 7 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے صلو علی الحبیب چودہ سو 1438 ہجری کے شوال المکرم کی آج 14ویں شب ہے کل 15ویں شب ہے سیدنا خیر الشہداء سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 15 شوال المکرم کو ہے چونکہ آج ہفتہ تھا مدنی مذاکرہ تھا تو اس لیے ہم نے جلوس امیر حمزہ کا اہتمام کیا اس طرح لوگوں کو پتہ بھی چلتا اپنے بزرگان دین کے ایام کا اور کچھ نہ کچھ اس بارے معلومات ہو جاتی ہے عقیدت اور محبت کا بھی اضافہ ہوتا ہے ماشاءاللہ فائدہ ہے نقصان نہیں ہے اور ذکر خیر بھی ہو جاتا ہے ان کا بزرگوں کا اور ان کا ذکر صالحین تنزل الرحمہ کہ جہاں نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے رحمت اترتی ہے الحمدللہ اور ساتھ میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں آرام فرمائے نا ساتھ میں ایک اور مزار بھی ہے اور وہ مزار ہے حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارگا بھی بلکہ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے تو سبھی کا وہ دن ہے پندرہ شوال المکرم سبھی کا یوم عرس ہے, سارے صحابہ تھے. اور یہ ذہن میں رکھے کہ صحابی جو ہوتا ہے نا یہ بڑے سے بڑے ولی سے بھی افضل ہوتا ہے, یہاں تک کہ غوث الاعظم سے بھی صحابی افضل. تو 70 صحابہ کرام کا کل 15 شوال المکرم کو یوم شہادت ہے, یوم عرس ہے. اور انشاءاللہ مدنی چینل پر کل رات بعد نماز عشاء تقریباً 9:45 اجتماعی ذکر و نعت ہوگا, اور اس کا یہ ہوگا کہ یہ سید الشہداء اور دیگر شہداء احد کے حوالے سے انشاءاللہ کل اجتماعی ذکر و نعت کی ترکیب ہے انشاءاللہ. آج ایک حمزہ کمپیوٹر ہے, امیر حمزہ کمپیوٹر, اور کل بھی ایک امیر حمزہ کمپیوٹر دکھائیں گے آپ کو بدل کے دو. ان کا تو کل ہے نا, یہ آج ان کا, ہاں ان کا اصل ایک تیار ہے, مجھے جو اطلاع تھی, یہ سوالات بھی ہیں میرے پاس. تو یہ ایک بغیر محنت کے مل رہا ہے, بن مانگے مل رہا ہے. تو انشاءاللہ اس کو یہ کمپیوٹر حمزہ کمپیوٹر کل چلائیں گے انشاءاللہ اجتماعی ذکر و نعت میں. اور آج انشاءاللہ ابھی تک وہ شاید پتہ نہیں کمپیوٹر آیا نہیں آیا, 11 بجے کا ٹائم رکھ لیتے ہیں چلانے کا امیر حمزہ کمپیوٹر انشاءاللہ. تو مدنی مذاکرے کا سلسلہ, سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی 20 ثواب دے پاؤں گی, ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے باپا جان, ہم نے سنا ہے 4 سمتیں ہوتی ہیں, ایک مشرق, ایک مغرب, ایک شمال اور ایک جنوب. یہ بہت بڑا سورج مشرق سے نکلتا ہے اور پھر مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. پیارے مرشید, جس طرح سورج ڈوبتا ہے ہم اترا منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, کیا مشرق کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ مشرق کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. میں ان کو پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے, مشرق کی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے دو جوابات میرے پاس ہیں. میرے پاس دو جوابات ہیں. دو جواب دینے ہوں گے, ایک جواب دینا ہوگا. چلو دونوں ایک ہی دے دے کوئی جواب. اس میں کوئی کیٹیگری میری میری برادری کو یار آپ فوکس کریں, فرسٹ میری برادری جواب دے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر کسی اور سے رابطہ کیا جا سکے گا. یعنی 60 او یا اوپر. مدنی تربیت گاہ پہ جو اسلام بھائی ہیں وہ مائک لے کے آ رہے ہیں. اسلام بھائی جی, یعنی ہو سکتا ہے سوال کرنے والے کے جواب میں یوں ہو کہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی, سوال کرنے کے ذہن میں یوں ہو, لیکن دو جواب میرے ذہن میں آ گئے الحمد للہ. باپا بزرگ اسلامی بھائی لا موجود موجود جی ایک ہیں, ہاں تو لے لیجیے جواب ان سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میرا نام سید اجمل حسین شاہ ہے. جدہ شریف میں جو ہے نا مشرق کی طرف جو ہے نا نماز پڑھتے ہیں. جدہ شریف میں کعبہ جو ہے وہ مشرق کی طرف پڑھتا ہے. سبحان اللہ. ایک جواب ہوا. دوسرا نہیں, مجھے ایک ہی آتا ہے. آپ کو ایک ہی یاد ہے, اور کسی کو دوسرا جواب یاد ہے؟ دوسرا بھی یہی آپ کی برادری ہی دے گی. مدینہ جی نیچے اور اسلام بھائی ہیں, بتائیے جی. عمر امیر السنت جو بیان فرمائی ہے اس عمر کے اسلام بھائی 60 سال جی. یا زائد لا موجود. کوئی بھی دے دے ایسی کوئی صورت. چلو ہاں جی. چلو کوئی بھی دے دے موجود جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن جگہوں پر کعبۃ اللہ سے مغرب والی سائڈ جو لوگ رہتے ہیں وہ چونکہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کریں گے لہذا ان کا منہ مشرق کی طرف بھی ہوگا. وہ تو جدہ شریف کا کہہ کر جواب دے دیا, فارمولا بتا دیا کہ جو ممالک یا جو مقامات خود مکہ شریف میں وہ علاقے ہیں جو مغرب میں بھی ہیں شمال میں بھی ہیں جنوب میں چاروں طرف ہیں تو وہاں سے وہ مشرق مغرب, مغرب ہمارے پاکستان کے لیے ہندوستان کے لیے یا جو جو ممالک کے لیے مغرب میں کعبہ پڑتا ہے وہ مغرب کی طرف منہ کریں گے. سر مشرق مغرب کی طرف منہ کرنا نہیں ہے, اصل تو کعبے کی طرف منہ کرنا ہے, سجدہ اللہ کو کرنا ہے کعبے کو نہیں کرنا. تو اب یہ کہ یہ تو جواب وہ تو ہو چکا تھا. کعبۃ اللہ کے اندر بالکل عین اندر بھی مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ. جواب درست ہے, کعبہ شریف کے اندر بھی اگر نماز پڑھیں گے تو جہاں بھی رک کریں مشرق میں مغرب میں شمال جنوب جس طرح بھی رک کریں نماز پڑھ سکتے تو وہاں بھی مشرق کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جا سکے گی. باپا تحفہ کیا دیں ان کو؟ تیسرا بھی کوئی بتانا چاہتا ہے؟ تیسرا تیسرا جواب تو مجھے بھی نہیں معلوم. دو ہیں مزید, دو ہیں مزید, دو جواب. اچھا چلیے, ایک تو یہ ہے کہ اگر سفر میں ہو اور سواری کا رخ اگرچہ کہ جو وہ مشرق کی طرف ہو وہ یہ کہ اس میں نفل و سنتیں, اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی تحری کرتا ہے اس میں چونکہ وہ قصد نہیں ہے مشرق کا تحری کرتا ہے اور اگر مشرق کی طرف اس کا رخ ہے تو نماز ہو جائے گی. مشرق اور مغرب کا قصد تو خیر کہیں بھی نہیں ہوتا, تحری میں بھی اگر مشرق آیا. اب یہ دونوں سوالات کے پہلا سوال جو آپ نے پہلا کیا نا سفر کا, اس میں سفر مدنی قافلوں کا سفر نہیں ہے, مدنی قافلوں کا سفر تو یہاں سے پچھلی گلی میں بھی ہوتا ہے. میں اس مسجد میں ٹھہر گیا مدنی قافلہ تو چلو میں مدنی قافلوں کے مسافر, ہم اپنی اصطلاح میں دعوت اسلامی کے بولتے ہیں لیکن یہ شرعی مسافر نہیں ہے, تو وہ آبادی سے باہر کے لیے مسئلہ ہے سفر کے لیے مطلق نہیں کہ اپنی آبادی میں آپ داخل ہو گئے سفر سے, بھلے آئے ہزار میل کا سفر طے کر کے اب اپنے شہر میں گھر کی طرف جا رہے اور بولے مشرق کی طرف نماز پڑھوں گا, وہ مدنی چینل والوں نے بولا تھا کہ سفر میں پڑھ سکتے ہیں. تو اس کی تفصیلات ہیں باہر شریعت حصہ سے وہ جب کوئی ایسی صورتحال پیش آئے تو علماء سے کنفرم کر لینا چاہیے, معلوم کر لینا چاہیے. اچھا فجر کی سنتیں بھی اس میں نہیں ادا کر سکتے؟ فجر کی سنتیں نہیں, واجبات نہیں, نہیں فرض نہیں. تو یہ اس کے مسائل ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد. اہل عرب میں ایک جگہ ایک ہمارا ٹرالر جو ہے وہ جل گیا اور اس کے پیچھے درود و سلام لکھا تھا. ایک اہل عرب جو ہیں وہ اس میں کچھ تاثرات بھی دے رہے ہیں جو اردو زبان کے ساتھ چلائے جا رہے ہیں, اور اختتام میں ایک سوال بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعد اللہ مساکم اخواني نحن في طريق الجنوب بارك الله فيكم, شد انتباهنا في الطريق تريله يا اخواني شوفوا محترقه بكاملها, شوفوا احترقت ما بقي شيء منها ابدا الا شيء عجيب. سبحان صلوا على الرسول, صلوا على الرسول يا اخواني صلى الله تعالى, الا شيء ما احترق ولا تغير. شوفوا يا اخواني اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شوفوا يا اخواني اللي ما تغير ولا احترق. شوفوا يا اخواني اقروا في اللوحه اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم صل على نبينا محمد. شوفوا الصلاه على النبي, شوفوا يا اخواني ما تغيرت ولا احترقت ولا حاجه. شوفوا التريله يا اخواني محترقه, شوفوا اكثروا من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. یہ ایک حادثے میں جلنے والے ٹریلر کو آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر جس حصے میں درود پاک لکھا ہوا ہے وہ حصہ بالکل ہی فریش ہے, تو کیا ہم اس کو درود پاک کی برکت کہہ سکتے ہیں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں, درود پاک کی برکت ہے. جب ایک ٹرک کے ایک ٹرالے کے پیچھے دروازوں میں درود پاک لکھا ہوا ہے اور یہ آگ سے محفوظ ہو گیا, تو جس دل کے نگینے پر نام مصطفیٰ لکھا ہوگا درود و سلام لکھا ہوگا

مجھے دوران اس میں یاد آیا ہم نے اس کی نفی کی ہے تو میرے ازالہ ہو جائے. یعنی کہ فرض نماز بھی مشرق کی طرف منہ کر کے یا وہ پڑھ سکتے ہیں. اس کی صورتیں ہیں, ہر صورت میں نہیں. اب وہ صورتوں کی بھی اپنی تفصیل ہے اور نماز کے احکام میں بھی تفصیل موجود, بہار شریعت میں تفصیل بھی تفصیل موجود. چوتھے حصے میں بہار بہار شریعت کے چوتھے حصے میں مسافر کے نماز کا. جی سوال کر لیا جائے؟ نہیں وہ پھر سارا مسئلہ نکالنا ہوگا اور نہیں اس میں تفصیل آتی ہے. دوسرا سوال جی ہاں, ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جڑا والا جی ضلع سردار آباد پنجاب پاک پانی کابینہ کثیر تعداد میں ماشاءاللہ انہوں نے لگتا ہے بڑا زور لگایا. کیا یہ آئندہ ہفتے بھی جمع ہوں گے؟ آئندہ ہفتہ تو رمضان رمضان ہے نا, ہے نا آئندہ جی تیار ہو جاؤ معتکفین, آپ کی باری آئندہ رمضان انشاءاللہ. ماشاءاللہ انشاءاللہ دنیا بھر کے معتکفین کو شرکت کی دعوت ہے باب المدینہ میں. تو انشاءاللہ جو آئیں گے آئیں گے. پتا چلا تھا امجدی کابینات کے 2000 جی کی تعداد میں معتکفین جی. اور ظاہر ہے پھر سب کو اجازت ہوتی ہے. تین دن کا تربیت اجتماع بابا ان کے ساتھ. اچھا وہ تین دن رکیں گے یہاں پہ جی بابا, جمعہ ہفتہ اتوار. تو دوسروں کو بھی اجازت رکنے کی. سبحان اللہ, اللہ کرے. تو جو دوسرے شہروں سے بھی تشریف لائیں معتکفین کل یہ آنے والے ہفتے کے لیے, تو وہ جمعہ ہفتہ اتوار یوں ترکیب کریں تاکہ ان کو بھی تین دن مل جائیں یہاں پر فیضان مدینہ میں, تو مزید سنتیں سیکھنے کا بھی انشاءاللہ شرف حاصل ہو. اب آئندہ ہفتے بھی جمعہ ہفتہ اتوار تربیت اجتماع ہمارا, اس کے آئندہ ہفتے بھی جمعہ ہفتہ اتوار تربیت اجتماع ہمارا, اور اس کے آئندہ ہفتے غالباً میں امید کرتا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو عالمی مدی مگر فیضان مدینہ میں 7000 سے زیادہ اسلامی بھائی ملیں گے. اچھا جی وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ وہ ہمارے وہ مدنی احتیاط باکس ہیں, عشرت مدنی احتیاط باکس کی جو مجلس ہے الحمدللہ پہلے عشرت رہا. یہ فاروق بھائی بتائیں گے تو اس مجلس کا تربیت اجتماع ہے جن کے کم و بیش انشاءاللہ 7000 اسلامی بھائی ہوں گے. اچھا جی ماشاءاللہ. تو آئندہ ہفتے تو خصوصیت معتکفین کی ہے, تو اس میں یہ امجدی کابینات والے بھی جی وہ بھی انشاءاللہ تین دن کے لیے تشریف لائیں گے جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر اسلامی بہن وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے تو کیا پھر سے وتر پڑھنے ہوں گے؟ دعائے قنوت نہ پڑھنے کی صورت میں ترک واجب ہوا, اور اگر یہ بھول کر ہوا تو سجدہ سہو سے ترکیب بن جاتی. اب سجدہ سہو بھی نہیں کیا اور دعائے قنوت بھی نہیں پڑھی تھی تو وتر دوبارہ پڑھنے ہوں گے, وتر دوبارہ پڑھنے ہوں گے واجب الاعادہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. انشاءاللہ عز وجل اس جمعہ ہفتہ اتوار 14, 15, 16 کو امجدی کابینہ کے اسلامی بھی آئیں گے, اور 15, 16, 17 کو مدنی احتیاط باکس کا تین دن کا تربیتی اجتماع ہے, اور 21, 22, 23 جولائی 26, 27, 28 شوال المکرم جمعہ ہفتہ اتوار انشاءاللہ عز و جل مجلس سے عشر و اطراف گاؤں کے اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز میں حاضری دیں گے تین دن کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال ایک اور ہے کہ میرے بیٹوں میں گالی گلوچ کی عادت ہے, پیار سے بھی سمجھایا ڈانٹ سے بھی, عادت نہیں جاتی. آپ سے عرض ہے کوئی حل اور کوئی ہو سکے تو وظیفہ ارشاد فرما دے. یہ کہاں سے آپ سوالات کر رہے ہیں؟ فیضان مدینہ سے. نہیں مطلب وہ آپ کو کون دے رہا سوالات؟ سوشل میڈیا کے ہیں. اصل میں اس پہ لکھا ہوا نہیں تھا کہ کہاں سے آ رہے ہیں. اچھا کوئی تحریر نہیں تھی اس پر کہ کہاں سے آ رہے ہیں, اس لیے میں نے معلومات کر لی. سوشل میڈیا والوں کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ یہ بھی آپ کے ساتھ شامل رہے انشاءاللہ. میرا گمان ہے سوشل میڈیا کے ہوں گے جی بابا. گالی گلوچ تو ظاہر ہے یہ گالی دینا یہ تو حدیث پاک میں اس کو فسق لکھا ہے, تو یہ گالی دینا گناہ ہے, حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں, کسی مسلمان جاہل کو بھی بے اذن شرع گالی دینا حرام قطعی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مسلمان کو گالی دینا خود کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے, انہیں خود کو ہلاکت میں ڈالنے کی طرح ہے. اس لیے وہ گالیوں سے بچنا ہے. شہنشاہ برار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے, چار طرح کے جہنمی کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے اور ویلو ثبور یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے. ان میں سے ایک ایسا شخص بھی ہوگا جس کے منہ سے خون اور پیپ بہتے ہوں گے. جہنمی کہیں گے, اس بدبخت کو کیا ہوا کہ ہماری تکلیف میں اضافہ کیے دیتا ہے. جواب ملے گا, یہ بدنصیب خبیث اور بری بات کی طرف متوجہ ہو کر لذت اٹھاتا تھا, مثلا جیما کی باتوں سے. بہرحال یہ کہ وہ بری باتیں منہ سے نہ نکالی جائیں, بے حیائی کی باتیں نہ نکالی جائیں, کہ حدیث پاک میں فرمایا فوش گو یعنی بے حیائی کی بات بولنے والے پر جنت میں داخل ہونا حرام ہے. تو جس کی بھی گالی گلوچ کی اور بے حیائی کی باتوں کی عادتیں ہوں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ان عادتوں کو نکال دیں. اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں. اب اس میں بعض صورتوں میں تو صرف توبہ کافی ہوگی, بعض صورتوں میں جس کو گالی دی اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی. جیسے ایک تو نا کہ گالی اس طرح دی کہ پتہ ہی نہیں چلا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ گھوڑے گدھے کو گالی دیتے ہیں, دروازوں کو گالیاں دیتے ہیں, دروازہ اگر نہیں کھلتا بارش وغیرہ میں جام ہو گیا تو وہ اس کو ماریں گے اور گالی دیں گے. پاگل لوگ ہوتے ہیں, سمجھدار یہ کہلاتے ہوں گے, ہوتے نہیں ہیں. اب جو دروازے کو اور گھوڑے گدھے کو گالی دے تو یہ سمجھتے تو ہی نہیں تمہاری گالیاں, لیکن ہے تو فوش بات نا, بری بات تو ہے نہیں. بعض لوگوں کو ایسا دیکھا جذباتی عجیب ہوتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ یہ سڑک پہ جا رہے ہیں اور جاتے جاتے کوئی گاڑی والا ان کو کوئی کر کے چلا گیا, کوئی چھیڑ کر مطلب ٹچ کر کے چلا گیا کچھ, اب اس کے شیشے چڑھے وہ ایسی چلا کر آدمی جا رہا ہے, اب وہ فٹ پاتھ پہ کھڑا ہوا وہ گاڑی والا چلا گیا, آپ پیچھے سے کھڑے کرو تو گالیاں دے رہے ہوں گے. وہ سن لے تب بھی غلط, نہ سنے تب بھی غلط. غلط تو غلط ہے, لیکن یہ کہ جب اس نے سن لیا تو اب ظاہر اس کا دل بھی دکھے گا, تو اب حق العبد بھی شامل ہوگا, تو اس سے معافی بھی مانگے گا نا. جی اس نے بھی تو مارا ہی ہے نا. ہاں وہ مارا ہے تو مارنے کا بدلہ گندی گالیاں دے کر لے لے. وہ تو ذرا تو آگے نکل بھی گیا اور یہ بس اپنی عادت کے مطابق انتقام لینے کی صورت ہوتی ہے, اتنا ہی انتقام لینے کی صورت ہوتی ہے, لیکن یہاں بھی صورت دیکھنی پڑے گی. قانون اس کو پکڑ لے گا تو کیا کرے گا, یہ اس سے انتقام لینے جائے گا. اب گاڑی اس کی ٹچ ہو گئی, اب یہ اس نے ظلمن ٹچ کی یا حد ستن ایسا ہو گیا, یہ ساری صورتیں, تو اس کے بدلہ تو لینے کا یہ نا اپنی ڈکشنری سے نکال دینے میں ہی عافیت ہے. اس کے پھر ایسے معاملات ہیں کہ اس میں حد سے بڑھ جانے کا پورا امکان ہوتا ہے کہ جو مظلوم ہے وہ بدلہ لیتے ہوئے ظالم بن جائے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا اس کو, تو اس لیے وہ معاف کر دینے میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہاں بھائی امیر حمزہ کمپیوٹر موجود؟ مرحبا, موجود موجود. ماشاءاللہ جلوہ دکھا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی لبیک. ہم جا کمپیوٹر آ جائے. مرحبا, ویلکم. نام بھی بتائیں گے اگر آپ نام پوچھیں گے. اچھا نہیں کر سو. جی امیر حمزہ کمپیوٹر, آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام حنزلہ احمد اتاری ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اپنی عمر بھی بتا دیجئے. میری عمر 5 سال کی ہے. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ. پاپا جانے سوال شروع کیجیے. غریب زیادہ انشاءاللہ آپ سے سوالات کرنے کی سعادت حاصل کرے گا. تھوڑا فٹنگ چینج کر دیجئے کہ وہ زبان سے وہ نکلے. شہزادہ ہے پاپا جانی. شہزادہ سوال شروع کیجیے. چلے بھائی یار شروع کیجیے. یہ ادھر دو تو ہیں. مکی ہی ملیا بتی نا مکی انگریز انڈیا. چلو باپو بھائی کون سا ہے یہ؟ ابھی جو بھجوائے. اچھا ابھی جو بھجوائے یہ ٹھیک ہے. اپنا امیر حمزہ کمپیوٹر یہ بتائیے کہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا افضل ہے یا زبانی؟ نہیں جو کمپیوٹر ہے نا جس میں. اچھا فیضان امیر حمزہ کمپیوٹر یہ کمپیوٹر ہیں وہ مدرسۃ المدینہ کے سوالات ہیں. مدرسۃ صح. جی امیر حمزہ کمپیوٹر, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد صاحب کا نام بتائیں. حضرت عبد المطلب نانتانا انو. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد صاحب کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تھا. اچھا امیر حمزہ کمپیوٹر یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور علائی بھائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رضائی بھائی بھی ہیں. یعنی دودھ کے رشتے کے بھائی بھی ہیں. اچھا فیضان امیر حمزہ کمپیوٹر یہ بتائیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب کیا ہے؟ حمزہ بن عبد المطلب بن عاصم بن عبد المناف. واہ بھائی واہ. حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف, سبحان اللہ. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں کی تعداد بتائیے. بارہ چچا ہیں. ماشاءاللہ کیا شان ہے حمزہ کمپیوٹر کی بھی. بڑا دلچسپ کمپیوٹر لائن ہے. انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ بعض کے نزدیک 9 ہیں, بعض کے نزدیک 10, بعض کے نزدیک 11 اور بعض نے 12 نام تحریر کیے ہیں بحوالہ سیرت مصطفیٰ صفحہ 699. اچھا میرے حمزہ کمپیوٹر آپ چند نام بھی بتا دیں. حارث, عبدالطالب, زبیر, عباس، حمزہ. حارث، ابو طالب، زبیر، حمزہ اور عباس، یہ انہوں نے نام بتائے بھی. اچھا حمزہ کمپیوٹر، یہ بتائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کتنے چچاؤں نے اسلام قبول؟ یہ سوال کینسل کرا. سوال نمبر اچھا امیر حمزہ کمپیوٹر، یہ بتائیے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو عمارا. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا لقب عطا فرمایا؟ اسد اللہ و اسد الرسول. سبحان اللہ، اسد اللہ و اسد الرسول. اچھا حمزہ کمپیوٹر، اسد اللہ و اسد الرسول کے معنی بھی بتا دیجئے. اللہ اور رسول کا شیر. اللہ اور رسول کا شیر، ارے واہ. اچھا امیر حمزہ کمپیوٹر، یہ بتائیے کہ وہ کون سی جنگ تھی کہ جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے؟ جنگ احد. اچھا جو غزوہ احد ہوا تھا اس میں کتنے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جامع شہادت نوش فرمایا؟ 70. ماشاء. اچھا امیر حمزہ کمپیوٹر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک قبر کے پاس کھدائی کی جا رہی تھی تو بھولے سے نہر کھودنے والے کا پھاوڑا آپ کے مبارک پاؤں پر پڑ گیا تو کیا منظر نظر آیا؟ آپ کے مبارک پاؤں سے تازہ خون نکلنا شروع ہو گیا. یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک پاؤں سے تازہ خون مبارک بے نکلا نکلنا شروع ہو گیا، جبکہ آپ کو اس مبارک قبر میں دفن ہوئے 40 سال گزر چکے تھے، 46 ایئر گزر چکے تھے. اچھا امیر حمزہ کمپیوٹر، وفات کے بعد تازہ خون کا بہ نکلنا کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے شہید اپنے اپنے قبروں میں زندہ ہے. ماشاء. یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شہید اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. تو جو شہدائے احد سے گزرے اور ان کو سلام کریں تو سلام کرنے والے کو کیا برکتیں ملتی ہیں؟ یہ سوال نکال دیا تھا کمپیوٹر سے. اچھا حمزہ کمپیوٹر، یہ بتائیے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جنگِ احد کے میدان میں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مدینے میں. سبحان اللہ، مدینہ منورہ. مدینے میں. تو بچے کو پتا ہونا چاہیے نا کہ حضرت سیدنا حمزہ سید الشہداء کا مزار مبارک کہاں ہے؟ مدینے میں. وہ آج ہمارے ساتھ جو ایک ایسے مدنی منع ہیں جو ان کے ہی کزن ہیں، اور آج جو ایسا کام ہوا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا مدنی منا ہمارے پاس نہیں آیا، انہیں کے کزن ہیں یہ. ان کو ہم نے ایک سوال یاد کرنے کے لیے دیا تھا، اور جب سوال یاد کرنے کے لیے آج ان کی باری تھی سنانے کی، تو جب یہ آئے نا پاس میں سوال سنائیے. آواز میں کہا آواز نہیں آ رہی باپو. ایک مدنی منع ہیں جو ان کے ہی کزن ہیں نا. کیا نام کیا آپ کا؟ امان. امان ان کا نام ہے, ہم نے ان کو ایک سوال یاد کرنے کے لیے دیا تھا کہ آپ باپا جانی سے جو یہ سوال کریں گے. ماشاء اللہ, اب جب ان کو سوال ہم نے یاد کرنے کے لیے دیا یہ آ جائے تو ان کا سوال تھوڑا کچا پکا ہے نا, تو پھر میں کہا کہ آپ وہ تو زیادہ میٹھا لگے گا. ہاں تو عمر بھی اس کی چھوٹی لگ رہی ہے. جی چھوٹے ہیں, تو پھر میں کہا شاید آپ کی ترکیب نہ ہو نہیں سکتی. تو باپا انہوں نے پتا ہے کیا کیا, انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا یوں کر کے, نہیں یہ جا رہا ہے میں نہیں جاؤں, نہیں. تو باپا ان کا دل بڑا نا چھوٹا سا ہو گیا, یہ رونے سے لگے. پھر میں چلیں آپ کو لے کے چلتے ہیں, اب یہ آپ سے ایک سوال کر رہے ہیں, اب دیکھتے ہیں یہاں پر کس انداز سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, زور سے سلام کیجیے اور باپا سے جو اپنا سوال کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی منی آپ کا نام کیا ہے؟ امان. امان, عمر کتنی ہے؟ سات. چار سات سات جی. اچھا, ان سے بڑے ہیں آپ, ماشاء اللہ. چلیے سوال فرمائیے. نا باپا جانی, آپ نے کلام لکھا ہے. پاپا جانی آپ نے احترام لیتا ہے. پاپا جانی آپ نے احترام لیتا ہے. جی کتنے ہوں؟ کیا لکھ رہا ہوں؟ ناتے سرور سب جمبت دیکھ کر. ارے واہ, کیا آپ نے یہ ترام سب جمبت تو دیتے رہتا ہے؟ جب آپ نے یہ کلام لکھا تو کیا آپ سبز گنبد دیکھ رہے تھے؟ میں مسجد نبوی شریف نے دیکھا ہوا تھا, میں سبز گنبد بھی سامنے جلوے لٹا رہا تھا, تو اسی کے سائے میں بیٹھ کر میں نے لکھنے کی سعادت حاصل کی. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر, کیف تاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر. نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر, میٹھے مرشد نے گزارے ہیں مدینے میں برس, میٹھے مرشد نے گزارے ہیں مدینے میں برس, ان کی رحمت سے بابا جی 75 سال ہیں یا 77 سال ہیں؟ جی 75 سال سیدی قطب مدینہ نے مدینہ شریف میں گزارے ہیں یا 77 سال گزارے؟ مجھے 77 کا یاد پڑتا ہے, شعر میں تو ہم نے 77 لکھا. جی بابا, اس کلام کے بارے میں ایک حاجی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ جب آپ یہ کلام لکھ رہے تھے تو وہ حاضر تھے, تو آپ جب سبز یہ لکھتے کہ سبز گنبد دیکھ کر, تو اس وقت آپ سبز گنبد دیکھ کر ہی لکھتے تھے سبز گنبد دیکھ کر؟ دراصل وہ اس کلام کا وہ وجہ تسمیہ یہ بنی, آغاز یعنی اس کے لکھنے کا سبب یہ بنا کہ سیدی قطب مدینہ کے شہزادے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس میں حاضر ہوا تھا مدینہ شریف ان کے آستانے پر, تو مجھے کہنے لگے کہ وہ میں نام بھی بھول گیا, کسی کا نام لیا انہوں نے شاید, کہ انہوں نے یہ سبز گنبد دیکھ کر کر کے وہ ایک آدھ شعر انہوں نے سنایا ہوگا, اب وہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے. اس کے آخر میں آتا تھا سبز گنبد دیکھ کر, بولو وہ کلام انہوں نے لکھا تھا اب وہ میرے پاس ہے نہیں اور میں بھول گیا ہوں, اس طرح اب تم نیا لکھ کے دو میرے کو. تو پھر وہ میں نے مطلب وہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر یہ کوشش کی تھی, کچھ بے ربط مصرے لکھے تھے, تو پھر اوریجنل لکھ کر میں نے حضرت کو پیش کر دیا اپنے قلم سے لکھ کر. تو ایک اور ہمارے ساتھ تھے اسلامی بھائی, انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ مجھے یہ مجھے دے دو, تو ان پر ایسے ناگواری کے انداز میں دو وہاں تم کو میں دے دوں گا, نہیں اتنی ہے وہ شفقت کے ساتھ بولا نہیں میں اصلی تحریر نہیں دوں گا, انہوں نے میری تحریر رکھ لی الحمدللہ. تو یہ یوں مطلب یہ کلام کی تخلیق یوں ہوئی تھی. اس میں آپ نے ہر شعر میں جب یہ لکھا کہ سبز گنبد دیکھ کر, تو آپ جب یہ الفاظ لکھتے تھے وہ یہ بتا رہے تھے سبز گنبد دیکھ کر, تو آپ سبز گنبد دیکھتے تھے پھر لکھتے تھے. اب مجھے وہ سارا یاد نہیں ہے سارے کا, وہ جب سبز گنبد دیکھ کر لکھنا ہے تو دیکھ کر ہی لکھنا ہے سبحان اللہ, لیکن اب وہ یوں دیکھ کر یوں کہ میری نظر اوپر ہو تو قلم چلے مشکل. تو اب یہ در سبز گنبد کے سائے میں بیٹھا ہوں, اب وہ دیکھ لیا زیارت کر لی تو یہ دیکھ کر ہی کہلائے گا سارے کا, باہر حرف میں تو دیکھنا ممکن بھی نہیں ہے نا. ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ کار بھی رہا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب تاریخ کبیر چاندنی راتوں میں روزہ اقدس کے قریب بیٹھ کے لکھی ہے. سبحان اللہ, اب اس کی برکت ہے. اپنے مکتوبات سعودی حکومت کے سائے میں بیٹھ کر تو مکتوبات کئی لکھتا تھا مسجد نبوی شریف میں اسلام بھائیوں کو لیٹر, وہاں کی برکتیں یہاں تو نہیں. گھر میں بھی ظاہر ہے مدینہ شریف کا گھر بھی بابرکت ہوتا ہے کیونکہ مدینے میں, لیکن مسجد نبوی شریف کے اپنے برکات, پھر گنبد خضرا کا جتنا قرب زیادہ نزدیکی جتنی زیادہ ہوگی اتنی برکتیں زیادہ ہوں گی. وصیت نامہ بھی میں نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر ہی لکھا تھا, پھر بعد میں ترامیم ہوئی ہیں اس میں. صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے کچھ سوالات آپ سے میں کر لیتا ہوں. یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ ہیں راول پنڈی سے آفتاب اتاری, کہتے ہیں کیا لذیذ غذا کھانے, عمدہ لباس پہننے, لذیذ غذا کھانے, عمدہ لباس پہننے, عالی شان مکان میں رہنے اور نرم بستر پر سونے والے بھی متقی ہو سکتے ہیں؟ اچھا کیوں نہیں ہو سکتے؟ عمدہ غذا کھانا, نرم لباس پہننا, نرم بستر پر سونا, یہ اس کو تقوی کا الٹ نہیں کہہ سکتے. اس میں کیا کیا اچھی نیتیں اس نے کی ہیں استعمال کرنے والے نے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے, اس لیے ہم کسی پر بدگمانی کرنے کے بجائے, ہم تو مطلب کبھی نمک مرچ کم زیادہ ہو جائے تو لڑائی کرتے ہیں گھر میں یار. تو اب اگر کوئی متعلی میں دین اگر کوئی عمدہ غذا کھاتا ہے تو ہم اس پر تنقید کریں گے, بھائی یہ مولانا حلوہ کھاتا ہے, اب تم کیا نہیں کھاتے یار, حلوہ بھی ہاس ہے حرام بھی ہاس ہے, مولانا حلال کا حلوہ کھاتا ہے تو تم اگر حرام کی بریانی کھاتے ہو دونوں میں افضل کون ہوا؟ بلکہ دونوں حلال کا حلوہ کھائے تب بھی عالم ہی افضل ہوگا. تو عمدہ غذائیں کھانا اگرچہ مطلب یعنی کہ سادگی پسندیدہ ہے, لیکن کبھی مطلب یعنی کہ وہ اگر کوئی بندہ کھاتا بھی ہے اچھی نیتوں کے ذریعے کہ اس کا جی چاہتا ہے کہ اس کا عبادت میں دل لگے, اب مثال کے طور پر اس کو نماز پڑھنی ہے, اب وہ جی چاہ رہا کہ اس میں وہ جب تک یعنی کہ برفی نہیں کھاؤں اب مجھے نماز میں دل نہیں لگے گا, برفی یاد آتی رہی ہے, اب اس وجہ سے اگر اس نے برفی کھائی کہ میں برفی کھا لوں اور پھر میں نماز پڑھوں گا تو یہ برفی کھانا اس کا کار ثواب ہوگا, گناہ نہیں ہوگا. حالانکہ یہ لذیذ چیز ہے برفی مٹھائی گاجر کا حلوہ, کہ اس نیت سے کھایا کہ میرے نماز میں دل لگے, ورنہ ہی نماز میں یہ حلوہ مجھے ستاتا رہے گا. اسی طرح نرم بستر پر اس لیے سویا کہ نیند صحیح ملے گی تو میں فجر کی نماز مجھے باجماعت مل جائے گی, کہ خردرے پر خردرے بستر پر میں پڑا رہوں گا تو مجھے نیند نہیں آئے گی, اور جب نیند صحیح نہیں آئے گی تو فجر میں میرا دل نہیں لگے گا اور نیند چڑھی رہے گی. تو اس نیت سے اگر کسی نے نرم بستر اپنایا تو یہ کارے گناہ ہوا یا کارے ثواب ہوا؟ ثواب کا ہی کام ہوا نا. تو اس لیے مطلب جو حلال کام ہے, جو جائز چیزیں ہیں, اگر کوئی اپناتا ہے تو اس کو ہم کون ہیں کہ مطلب ہے اس کو تقوی سے خارج کر دیں گے, یہ تقوی والا یہ تقوی پہ نہیں ہے. یا اگر کسی نے اپنے گھر میں اے سی لگایا ہے اور وہ اے سی میں مطلب وہ رہتا ہے, اب اس میں کیا حکم شرعی لگائیں؟ کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ متقی نہیں ہے, پرہیزگار آدمی نے اے سی لگایا. آپ کو پتا ہے کہ آقا اپنے غلاموں کو اے سی میں ٹھہراتے ہیں؟ کبھی گئے ہو مدینے؟ ہاں, کوئی کوئی گھر ایسا لا کے دکھا دو جس میں اے سی نہیں ہو. تو کیا اب یہ جو مطلب ہے کہ اے سی میں وہاں جا کر علماء مشائخ اور عاشقان رسول ٹھہرتے سب غیر متقی ہیں, تو بڑا متقی آیا جی. تو اب انداز یہ ہے زندگی کا, مکہ مدینے میں جاؤ تو اے سی کے بغیر نہیں رہ سکتے, اے سی فل ایئر کنڈیشن ہے پوری مسجد نبوی شریف. اب بولو کیا بولتے ہو؟ یہاں تک کہ حج کے لیے اگر آپ وہ حج ٹرمینل پر اتریں گے نا, حج ٹرمینل کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ حج ٹرمینل ہے. وہ حج کے سیزن میں پر منٹ ایک ہوائی جہاز اترتا ہے, یہ سنی ہوئی باتیں ہے. تو بہت بڑا میلوں تک پھیلا ہوا تو دیکھا ہے کہ آدمی گھومو یا تو ملے نہیں, پھر آسانی سے نمبر وغیرہ یاد رکھنے چاہیے اس کو کہ کہاں ان کا مطلب اپنا پاکستانی اور فلاں اور یہ جھنڈے لگے ہوتے ہیں, وہ ڈھونڈنا پڑے. یعنی بہت میلوں پر پھیلا ہوا ہے. اب ہر جگہ اس میں بھی کھمبوں میں اے سی لگے ہوئے ہیں پورا, یعنی کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایئر کنڈیشن ہے. لیکن وہ جو کہ بڑی جگہ ہے اور کھلے کھلے اس میں کھلا آسمان رکھنا پڑتا ہے اس کے حوالے سے ضرورت, تو اس لیے وہ کولنگ نہیں ہوتی جو کولنگ ایک بند کمرے میں ٹھنڈک ہوتی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, یہ جہاں صحیح ہوتی ہے بھی ایئر کنڈیشن ہوگی نیچے والا؟ اب تو تقریباً نیچے جو مین ہے نا وہ تو اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ چلے اور دوڑے تو تھوڑا نہیں گرمی آ جائے بدن میں. چلو ٹرائی کر لیتے ہیں انشاءاللہ. کب تو یوں مطلب یہ کہ کوئی اے سی استعمال کرے, کوئی مطلب عمدہ غذا کھائے, عمدہ لباس پہنے, تو اس پر تنقید نہیں ہونی چاہیے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے مرشد کے خادم نے جا کر کسی دکاندار سے کوئی کپڑا مانگا, بہت قیمتی کپڑا تھا, اور اس نے کہا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ان کے لیے یہ فلا کپڑا چاہیے. تو وہ دکاندار کے دل میں آ گئی, یہ تو بڑے شیخوں اور بادشاہ والا کپڑا اور یہ فقیر, غوث پاک تو ایک فقیر تھے, اہل اللہ تھے, ولی اللہ تھے, متقی ہی نہیں متقیوں کے سردار, متقی گر تھے, اور انہوں نے اتنا عمدہ کپڑا تو مانگا ہے. تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کیسے فقیر ہیں جنہوں نے اتنا عمدہ کپڑا مانگا ہے بادشاہوں والا. تو غیب سے کیل آیا, اچانک ایک کیل آیا اس کے پاؤں میں چبھ گیا. اب وہ اتنی اس کو تکلیف شروع ہو گئی کہ وہ بندہ مرنے کے قریب ہو گیا. اس کو اس کی بدگمانی کی سزا یوں ملی, اب وہ مرنے کے قریب ہو گیا. پھر میرے مرشد غوث پاک کو لایا گیا اور غوث پاک کا کرم ہوا, اس نے معافی مانگی اور وہ مطلب اس کی جان بچی. اب دیکھو غوث پاک نے تو 80 دن کے فاقے بھی کیے اور ایسا عمدہ لباس کپڑا منگوایا تھا. امام اعظم رحمت اللہ تعالی نے اپنے لیے عمدہ جوڑا, عمدہ امامہ, خاص کر وہ نمازوں کے لیے رکھا ہوا تھا رات کے نوافل کے لیے. اب کوئی بولے گے اتنا عالی شان جبا پہن کر اور ایسا بہترین امامہ پہن کر یہ امام اعظم ابو حنیفہ نماز پڑھ رہے ہیں, تو یہ تو سادگی نہیں ہوئی, تو متقی نہیں ہوئے, تو تم ہو گئے متقی. اگر یہ متقی نہیں تھے تو پھر کوئی متقی نہیں ہے. تقویٰ تو انہی نے ہم کو سکھایا کہ تقویٰ کس کو بولتے ہیں. تو اس لیے عمدہ لباس عمدہ غذا یہ ہر صورت میں کوئی بری چیز نہیں ہے, اور سادہ غذا بری بھی ہو سکتی ہے, سادہ لباس برا بھی ہو سکتا ہے. اس طرح کے سادہ لباس اور سادہ غذا اس لیے استعمال کرتا ہے کہ لوگوں پر اپنا تقویٰ جھاڑے, لوگ سمجھے کہ بڑا بہت سادہ آدمی ہے, اتنا بڑا نام ہے, اتنی بڑی شخصیت ہے, لاکھوں مرید ہیں, اور یہ لباس معمولی سا, معمولی سی غذا, بستر بھی دیکھو تو بالکل یعنی کہ وہ چکائی پہ پڑا رہتا ہے. اب اس کی نیت یہ ہے کہ تاکہ لوگ میرے سے متاثر ہو, میرے اور واہ واہ ہو میری. تو اب آپ بتائے کہ یہ سادہ لباس کیا اس کو جہنم سے بچا لے گا؟ یہ سادہ غذا اس کو جنت میں پہنچائے گی کیا؟ ہرگز نہیں. تو ریاکار ہے, یہ سادہ لباس اور سادہ غذا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے استعمال کر رہا ہے. تو اس لیے وہ ان نمل اعمال و بنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے, بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو جھنڈا عطا کیا جائے گا اس کا نام کیا ہے؟ اس کو یہ ہم اس سے پوچھیں گے جنہوں نے شوال المکرم میں نماز کورس کیا ہو, 7 دن کا کورس یا 12 دن کا کورس کیا. مرحبا مرحبا مرحبا, پہلے وہ جواب دیں. ماشاء اللہ, عمر کی کوئی قید نہیں, انہیں بھی نہیں, بھلے 100 سال کا ہو یا 2 سال کا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بروز قیامت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو جھنڈا عطا کیا جائے گا اس کا نام لواء الحمد ہوگا. ہائے مدنی معلوم نہیں ہوتے, یہ اعراب کا مسئلہ کرتی ہے. لواء الحمد, لواء ال, لواء الحمد, ال عین ہے, عل کے کیا ہے, کیا فرما رہے آپ؟ لواء الحمد, یہ عام بول چال میں کسرہ استعمال ہوگا. یہاں لواء الحمد, جواب درست مان لیتے ہیں, جواب درست مان لیتے ہیں, لواء الحمد. کہاں سے آئیے, تعارف بھی ہو جائے. گلزار طیبہ, گلزار طیبہ میانی سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کتنے دن کا کورس فرمایا آپ نے؟ نہیں کیا بابا, کورس نہیں کیا تھا. نہیں تو پھر تو جواب تو ہم نے ان سے مانگا تھا, تو یہ شاید سمجھے نہیں ہوں گے. ہم نے جواب کن سے مانگا تھا یہ سمجھے تھے آپ؟ چلو اب میں پوچھتا نہیں, پردہ رکھتا ہوں آپ کا. اب آپ کورس کی تاریخ دے دیں. 14 تاریخ کو کابینہ میں ہو رہا ہے, انشاءاللہ اس میں شرکت کروں گا. کتنے دن کا ہو رہا ہے؟ 7 دن کا. 7 دن کے کورس میں آپ شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو صحیح تلفظ ہے لواء الحمد, لواء الحمد, لام کے نیچے زیر ہے, لواء الحمد, لواء الحمد, حمد کا پرچم, حمد کا جھنڈا. تحفہ ان کو کیا ملے گا؟ یہ تاریخ تحفے میں دے دیں ان کو یا کچھ اور دے دی نا انہوں نے 14 تاریخ کو اپنی کابینہ میں کر لیں گے 7 دن کا کورس. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوشل میڈیا سے, سوشل میڈیا کے حوالے سے سوال آیا ہے. کہتے ہیں آج کل سوشل میڈیا پر آپ کے بارے میں بہت سے کم عقل لوگ برا بھلا کہتے ہیں. اچھا, ہم سے یہ برداشت بھی نہیں ہو رہا, ایک طرف یہ الٹا سیدھا بول رہے ہوتے ہیں اور آپ کا حکم ہے کہ ان کو کچھ نہ کہا جائے. اب ہم کیا کریں اس پریشانی سے؟ آپ نکالیے پاپا جان. اب یہ بتائیے میرے کو, ایک سوال کا جواب دیجیے. میں ایک مطلب میں اپنے لیے نہیں بولتا, بلا تمثیل بول رہا ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں. یہ مثال ہے مثنوی شریف ایک شعر میں ہے, اب وہ شعر مجھے یاد نہیں ہے, مگر مجھے بولنے میں پھر اس پر بھی تبصرہ ہوگا, لیکن وہ رول وہی ہوگا جس کی میں مثال دے رہا ہوں. اب پتہ نہیں میں دوں یا نہیں دوں مثال. جب یعنی چودھری کا چاند چمکتا ہے تو کتا بوکھلا کر بھونکتا ہے اس پر, یہ مولانا مثنوی شریف میں ہے. تو چودھویں کا چاند جب چمک رہا ہو آب و تاب سے, وہ کتا بوکھلا کر بھونکنا شروع کرے یا کئی کتے بھونکنا شروع کرے, اب اس کو آپ کیا, وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے ان کتوں کے ساتھ, یہ جو بھی اس طرح میں میرے محبت کرنے والے ہیں وہ اس کا مجھے جواب دے دیں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے ان کے ساتھ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه تیرے حامیوں ناصر ہیں مصطفی کو دبا سکے, کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ. میرا نام عدیل افضل بٹ, میں ملیشیا کے اسٹیٹ جوہر بارو سے عرض کر رہا ہوں. سوال یہ پوچھنا ہے, چوری کیے ہوئے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مکرو تحریمی نماز ایسی حالت میں مکرو تحریمی ہوگی, بدل کر دوسرے حلال کے کپڑے پہن کر نماز دوہرانا ہوگا. دھوبی کا دھلا ہوا کپڑا بھی ہوتا ہے نا, دھوبی کو کپڑے دیے اور بدل کر آ گئے کپڑے, دوسرے کپڑے دھوبی دے گیا یا لانڈری میں دوسرے کپڑے آ گئے اپنے کپڑے کے بجائے, تو وہ بھی پہن کر اس کو بھی پہننا جائز نہیں ہے, اور اس کو پہن کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ دوسرے کے ہیں. ہمارے نیم کو لانڈری سے دھوبی سے رجوع کرنا ہوگا کہ یہ ہمارے کپڑے نہیں ہیں, اور اس کی ذمہ داری ہے وہ ہمیں ہمارے کپڑے دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الغدیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک تشہیری مدنی گلدستہ دکھائیں. الحمدللہ علی احسانہ, تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی نیکی کی دعوت, احیاء سنت اور اشاعت علم شریعت کو دنیا بھر میں عام کرنے کا عزم مصمم رکھتی ہے. ان تمام امور کو سر انجام دینے کے لیے متعدد مجالس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے, جن میں سے ایک مجلس المدینۃ العلمیہ بھی ہے جو دعوت اسلامی کے علماء کثرہم اللہ تعالی پر مشتمل ہے. دعوت اسلامی کے درسی کتب کے اندر جو کتابوں پر کام کیا جاتا ہے اس کی تفتیش دو طرح سے کی جاتی ہے. ایک تو جامعۃ المدینہ کے جو ماہر اساتذہ ہیں وہ اس کی جانچ کرتے ہیں, اور دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام بھی اس کو چیک کرتے ہیں. المدینۃ العلمیہ کے جو شعبہ جات ہیں ان میں جو درسی کتب کا جو شعبہ ہے اس نے بڑا ہی زبردست جو کارنامہ سر انجام دیا, اور جو ہمارے تنظیم المدارس پاکستان کے تحت تقریباً 80 کتب یہ پڑھائی جاتی ہیں اس درس نظامی کے شعبے میں. یہ درسی کتب ملک و بیرون ممالک جامعۃ المدینہ اور دیگر جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں, جہاں ہزاروں طلباء ان درسی کتب سے اکتساب فیض کرتے ہیں. اللهم ربي زدني علما. آمين. الحمدللہ ہمارے اس شعبہ درسی کتب کے ذریعے درس نظامی میں پڑھائی جانے والی تقریباً 55 کتابوں پر کام جو ہے وہ ہو چکا ہے, اور ان کتابوں کو مکتبۃ المدینہ نے شائع بھی کیا ہے. تو وہ اسلام بھائی جو درس نظامی کی سعادت حاصل کر رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی بھی, تو ضرور بھی ضرور مکتبۃ المدینہ کی کتب حاصل کریں. الحمدللہ جدید انداز میں ان کتابوں کو چھاپا بھی گیا ہے اور اس کو اچھی ٹائٹلز کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے, اور مختلف اداروں کے جو افراد ہیں وہ چاہیں تو مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کریں, انشاءاللہ آپ کے مقررہ جگہوں پر ممکنہ صورت میں بستہ بھی لگایا جا سکتا ہے, اور اگر آپ چاہیں گے کہ یہ آپ کے ادارے میں پہنچائی جائیں کتابیں تو اس کی بھی صورت بنائی جا سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ. ایک لفظ کہ جسے اپنے لیے سننا کوئی گوارا نہ کر پائے, سنے تو چڑ جائے, جان پر آ جائے, اپنے نام سے اس کو بچائے مگر دل میں اس کو بسائے. اس وصف سے اپنے آپ کو کیسے بچائے کہ جب لازم خرچ بھی نہ کر پائے, زکات سے جان چھڑائے, دم کی بات آئے تو دم نکل سا جائے, قربانی سے جی گھبرائے اور پھر بھی خواہش ہو کے بخیل نہ کہلائے. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ یہ بخیل کیا ہے اور اس سے کیسے جان چھڑائی جائے, براہ کرم کچھ مدنی پھول عنایت فرمائے. مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ. ماشاءاللہ بہت عمدہ سوال ہے بخل کے تعلق سے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لالچ سے بچتے رہو, کیونکہ تم سے پہلی قومیں لالچ کی وجہ سے ہلاک ہوئی, لالچ نے انہیں بخل یعنی کنجوسی پر آمادہ کیا تو وہ بخل کرنے لگے, اور جب قطع رحمی کا خیال دلایا یعنی رشتہ داری توڑنے کا خیال دلایا لالچ نے تو انہوں نے قطع رحمی کی, رشتے توڑے, اور جب گناہ کا حکم دیا تو گناہ میں پڑ گئے. تو لالچ ہے بری بلا بخل. اچھا یہ بخل کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن, اس کی تعریف, تو حدیقہ ندیہ میں اس طرح تعریف کی گئی ہے, جس چیز کا خرچ کرنا شرعن یا مروتن ضروری ہو وہ خرچ نہ کرنا بخل کہلاتا ہے. اس کی مثال صدقہ واجبہ, مثلا صدقہ فطر ہے, زکوٰۃ ہے, تو یہ نہ دینا, مہمان دوسرے شہر سے آیا, وسعت یعنی گنجائش ہونے کے باوجود, کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہونے کے باوجود چاہے تک کا نہ پوچھنا, یہ ایک مثال ہے بخل کی. یعنی جو زکوٰۃ نہیں دیتا فرض ہونے کے باوجود تو وہ بہت بڑا بخیل ہے. یعنی بھلے وہ خوب سخاوتیں کرتا ہو, خوب خیراتیں کرتا ہو, لیکن وہ اگر زکوٰۃ کا فرض ادا نہیں کرتا یا فطرہ اس پر واجب ہونے کے باوجود نہیں دے رہا تو یہ بخیل, یہ برے بخیل ہے, بہت برے بخیل ہے. اچھا اب اس کی علامت کیا ہے بخل کی, یہ علامت اگر غور کرے نا تو اس علامت سے بچنا بہت مشکل ہے. اپنی دنیا بہتر بنانے کے لیے مال جمع کرنا یہ علامت ہے, یہ بخل نہیں ہے لیکن ایک نشانی ہے بخل کی, سائن بخل کی. اسی طرح ہرس یعنی لالچ بخل کی علامت ہے, نشانی ہے, کیونکہ یہ رغبت رکھنے کی دلیل ہے, اور قناعت یہ سخاوت کی علامت ہے, کیونکہ یہ زہد کا دروازہ یعنی دنیا سے بے رغبتی کا دروازہ ہے. بخل کے اسباب, نمبر ایک تنگ دستی, نمبر دو مال سے محبت, نمبر تین نفسانی خواہشات کا غلبہ, نمبر چار دنیاوی مستقبل روشن کرنے کی ہی خواہش, نمبر پانچ غفلت وغیرہ. مال کی ایسی محبت ہے جو لمبی امید کے ساتھ ساتھ ان خواہشات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے, جن کی تکمیل مال ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے, یا پھر بخل مال کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. اب اس کا علاج, تو یہ علاج ہے کہ اپنا ذہن بنا لے بندہ کہ رائے خدا میں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. یہ قرآن و حدیث سے اس کے دلائل موجود ہیں. تو اگر یہ ذہن بن جاتا ہے کہ میں رائے خدا میں دوں تو میرا مال کم ہو جائے گا, تو یہ غلط ہے. ذہن یہ ہونا چاہیے کہ رائے خدا میں مال دوں گا, زکوٰۃ ادا کروں گا, فطرہ دوں گا, یا غریبوں کی ویسے ہی مدد کروں گا, خیر خیرات کروں گا, میرا مال کم نہیں ہوگا, مال میرا بڑھے گا. یہ ذہن بنا لے تو انشاءاللہ بخل کا خاتمہ. پھر یہ کہ حقیقی مال کیا ہے, حقیقی مال جو ہے وہ نیک اعمال ہے, کیونکہ حقیقی مال وہی ہے جو قبر میں کام آئے, زندگی میں تو ویسے گزرنی ہے اس نے. تو حقیقی مال اپنے نیک اعمال کو تصور کرے کہ یہ میرا حقیقی مال ہے, اس کو میں جمع کیے جاؤں. اچھا, غلط خواہشات کی پیروی کے نقصان کی طرف متوجہ رہے, آخرت کا مستقبل روشن کرنے کی جستجو رکھے کہ اصل مستقبل تو قبر ہے, آخرت ہے, دنیاوی مستقبل جو ہے صرف اس کی فکر نہ کرے بلکہ آخرت کی زیادہ کرے. لیکن ہمارے ہاں جو کرتا بھی ہے دونوں کی تو وہ آخرت کی کم اور دنیا کے مستقبل کی زیادہ فکر کرتا نظر آتا ہے, جو گڈ سائن نہیں ہے. دنیاوی مستقبل کی بالکل فکر نہ کرے یہ نہیں کہتا میں, یعنی آخرت کی فکر زیادہ کرے, یہ ہونا چاہیے. مال جو کام آئے گا تو وہی ہے کہ جو رائے خدا میں بھیجا, جو بچ گیا وہ تو وارثوں کے لیے. یوں بھی ذہن بنا کہ میں اگر جمع بھی کرتا ہوں تو میرے کام کتنا آئے گا, یہ چھوڑ کے مروں گا تو وارثوں. اب فی زمانہ اس دور میں تو واقعی وارثوں سے بھی کوئی خیر کی امید کتنی. آپ نے وارثوں کو ذہن کون سا دیا ہے مسجدیں بنانے کا اور رائے خدا میں خرچ کرنے کا؟ اب ماڈرن اولاد ہے وہ آپ کے پیچھے کیا کرے گی رقم کو, اور ایش کوشیوں میں اڑانے کا زیادہ امکان ہے, تو یہ الٹا آپ کے لیے تو نقصان ہی نقصان ہے. حضرت امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں بخل یعنی کنجوسی ایک ایسا مرض ہے کہ اس کا علاج بہت دشوار, خصوصاً بوڑھا آدمی بخیل ہو تو وہ تقریباً لا علاج ہے, اور کنجوسی کا سبب مال کی محبت ہے. جب تک مال کی محبت دل سے نہیں نکلے گی, دور نہیں ہوگی, کنجوسی کی بیماری ختم نہیں ہو سکتی. پھر بھی اس کے دو علاج نہایت کامیاب ہیں, اور وہ یہ کہ پہلے تو یہ کہ آدمی یہ غور کرے کہ مال کے مقاصد کیا ہیں اور میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں اور مجھے دنیا میں مال جمع کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ آخرت کے لیے بھی ذخیرہ جمع کرنا چاہیے. جب یہ خیال دل میں جم جائے تو پھر دل میں دنیا کی بے ثباتی یعنی کہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے اس کا دھیان پیدا ہوگا. جب یہ کیفیت ہو جائے گی کہ دنیا تو فنا ہو جائے گی باقی آخرت رہے گی اور اپنی زندگی کے مقصد پر غور کرے کہ میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں اور مجھے مال کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے نیک اعمال بھی جمع کرنے ہیں. جب اس طرح کا ذہن واقعی پختہ ہو جائے گا خیال جم جائے گا تو جب دنیا فانی ہے یہ ذہن بن جائے گا آخرت باقی ہے تو ایسی جب کیفیت پیدا ہو جائے گی تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اچانک دل میں ایک نور پیدا ہوگا اور جب یہ نور پیدا ہوگا دل میں تو اب یہ دنیا کی جو یہ فانی دولتیں ہیں دنیا کے مال و اسباب ہیں ان سے بے رغبتی لا تعلقی اور ان کی کشش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور دنیا کی ان چیزوں سے نفرت پیدا ہوگی. اور جب یہ صورتحال ہو جائے گی تو اب یہ کہ بخل جو ہے اس کی بیماری سے جان چھوٹ جائے گی اور سخاوت کا جذبہ پیدا ہوگا اور جب سخاوت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا تو رائے خدا میں خرچ کرنے سے لذت محسوس ہوگی. الفاظ میں تو بہت جلدی جلدی میں کہہ گیا لیکن اس کے لیے ریاضت کرنی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی کوشش کرنی پڑے گی جو کچھ کہا گیا اس پر تب جا کر لذت پیدا ہوگی. ہاں چار آدمی دیکھ رہے ہیں سخی کہہ رہے ہیں بڑا دلیر آدمی ہے یہ تو لذت پیدا ہو رہی ہے جو جہنم کی طرف دھکے مار رہی ہے. چپکے سے سخاوت ہو کسی کو پتا نہ چلے اور اس کے باوجود لذت ملے یہ لذت ہے. اخلاص اخلاص کے ساتھ جو بھی سخاوت ہوگی جو بھی عمل ہوگا ذرا وہ مقبول ہے. اچھا دوسرا علاج بخل کا یہ فرماتے ہیں کہ بخیلوں اور سخی لوگوں کی حکایات پڑھے اور علماء سے بکثرت اس قسم کے واقعات سنتا رہے کہ بخیلوں کا انجام کتنا برا ہوا ہے اور سخی لوگوں کا کتنا اچھا انجام ہوا ہے. اس قسم کی حکایات پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے بخل سے نفرت اور سخاوت کی رغبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ کنجوسی کی بیماری دور ہوتی ہے. پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس نے زکات ادا کی اور مہمان کی ضیافت کی اور ناگہانی یعنی اچانک آنے والی آفت میں عطیہ دیا یعنی رائے خدا میں دیا یا تحفہ دیا خیرات دی ناگہانی آفت میں عطیہ دیا وہ بخل سے آزاد ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماہ رمضان کا مولا مولا تجھے واسطہ ماں مزاں کا مولا مجھے بخل سے تو بچایا الہی مجھے بخل سے تو بچایا الہی میرے دل سے دنیا کی الفت مٹا دے مجھے اپنا شت بنایا الہی مجھے اپنا عاشق بنایا الہی صلوا علی الحبیب الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت میرے پیر و مرشد محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالی کی بڑی بہن کے لیے حضرت سیدنا ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ و ارضہ کے مزار اقدس میں دعا کی گئی اللہ تعالی انہیں جلد از جلد صحتیابی عطا فرمائے ان کے سارے ظاہری و باطنی بیماریوں کو دور فرمائے ہماری بھی بلکہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان بیمار ہیں پریشان حال ہیں سب کی بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرمائے عارف اللہ اتاری گوانگزو چائنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان میں گلزارہ طیبہ سے بات کروں میرا نام احمد علی اتاری پاپا کی طبیعت کیسی ہے ماشاءاللہ عارف اللہ بھائی آپ نے ہماری بڑی بہن کے لیے دعا فرمائی وہ بھی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے صحابی رسول ہیں ان کے مزار پر آپ نے دعا فرمائی سعد بن ابی وقاص نہیں اچھا اور کوئی صحابی تھے اچھا انہیں صحابی تھے یا بزرگ تھے کوئی صحابی صحابی کا ماشاءاللہ بارہ لے کے آپ نے ہماری بہن کے لیے دعا کی دل جوئی ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے مدنی منع نے بھی طبیعت پوچھی اس سے بھی ذرا دل جوئی ہوتی ہے کہ میری بڑی بہن صحیح بات ہے کہ میری ماں کے بعد یہی تھی میری اور میں یوں کہہ سکتا ہوں میں ان کی گود میں کھیلا ہوں بڑی بہن کے وہ اب ہے تو ظاہر ہے کہ امتحان تو ہے بڑھاپا ہے بچاری کا اللہ تعالیٰ آسانی کر دے اب پہلے سے طبیعت میں بہتری آ رہی ہے الحمدللہ اور ڈاکٹروں کا تو یہ کہنا ہے کہ اس کے رپورٹ تقریباً کلیئر ہیں اور یہ آہستہ آہستہ پہلے جس کنڈیشن میں تھی ہیں تو پہلے سے ہی معذور ہیں وہ بدن کا نچلا حصہ تو ان کا وہ سن ہے اٹھ نہیں سکتی ہیں بولے پہلے کی حالت پر یہ امید ہے کہ آہستہ آہستہ آ جائیں گی انشاءاللہ حاجی عبید رضا کے گھر پہ ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ انہوں نے میرا ٹینشن جو ہے نا اپنے سر اوڑھ لیا مجھے ٹینشن فری کیا ہوا ہوں اب سنبھال لیا ہے میری بہن کو اپنے گھر پہ رکھ لیا الحمدللہ اس کا علاج وہاں ہو رہا ہے علاج ہو رہا ہے باقاعدہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے نرسیں وغیرہ ہم نے رکھی ہوئی ہیں جو آتی ہیں جاتی ہیں علاج کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے ساتھ میں میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرتے رہے گئی اس کا بھی دل لگا رہے اور یہ خدمت کرتے رہے بیٹا بھی میری بہو بھی بیچاری بڑا ساتھ دے رہی ہے اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے انہوں نے میرا ٹینشن نہ میں کہاں سنبھالتا بوڑھا آدمی کیسے کرتا میں الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ اسباب کا خالق ہے دل میں محبت ڈالی ہے ذرا ان کی صلہ رحمی بھی ہے یہ بھی اسی کی گود میں کھیلے میں ظاہر ہے کہ مجھے انہوں نے سنبھالا ہے اور جی بالکل آمین تجھے واسطہ خاک طیبہ کا مولا تجھے واسطہ خاک طیبہ کا مولا تو ہوئی ماں کو دے دے یا الہی. ماشاءاللہ دنیا بھر میں دعائیں مانگی گئی ہیں, مانگی جا رہی ہیں, اجتماعات بھی کیے دعائیں صحت کے تعلق سے عاشقان رسول نے. اسلامی بہنوں میں بھی بڑی دعائیں مانگی گئیں, بڑے ختم درود کیے گئے. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب کی دعائیں اللہ کرے کہ ہمارے گھرانے کے حق میں قبول ہوں, ہمارے گھر کی خوشیاں لوٹ آئیں. سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. مزید دعائیں کرتے رہیے, ہر دم دعا کی حاجت ہے. اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا, ثواب ملے گا. جنہوں نے دعائیں مانگی, اس طرح کے اجتماع کیے, ختم کیے, میرا دل واقعی سب سے خوش ہوا. ارے اس طرح دل جوئی ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے. اللہ ان سب کو بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرما کے خوش کر دے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے مدینے میں, پیارے مکے میں الحمدللہ اجتماعی طور پر دعاؤں کا سلسلہ ہوا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. باپا آج ہمارے ساتھ جو ہے مدرسۃ المدینہ شالی مار گارڈن کے کچھ مدنی منع, ان کے والد سرپرست جو ہے آج مدنی مذاکرے میں شامل ہیں, اور مدنی منع کچھ تحریر بنا کے بھی لے آئے, لکھ کر بھی لے کر آئے, آپ کو دکھاتے ہیں. یہ مدنی گنبد ہے, یہ فوئی ماں کے لیے جو ہے دعا یا کلمات لکھ کے لے کر آئے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے مدار شریف کا گنبد شریف. یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نعرہ لکھا ہے مرشدی عطار پر, اور یہ مدرسے کا نام لکھ کر آئے ہیں. غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے انشاءاللہ. مدنی مقصد لکھ کر لے کر آئے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. مرحبا مرحبا. کچھ سوالات بھی تھے بابا. آپ سیدی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ باب البقیع سے باب السلام کی طرف آتے ہوئے قبلے کی دیوار ہے مسجد نبوی شریف کی, تو یہ اس دیوار پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام لکھے ہوئے ہیں. ان میں ایک نام یہاں پر ہے نبی التوبہ, اس کا کیا معنی ہے؟ نبی التوبہ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مبارک نام ہے. حدیث پاک میں ہے, یہ حدیث پاک مسلم شریف کی ہے. انا محمد و احمد والمقفی والحاشر و نبی التوبہ و نبی الرحمہ, یعنی میں محمد احمد سب انبیاء کے بعد آنے والا مخلوق کو حشر دینے والا توبہ کا نبی اور رحمت کا نبی ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب توبہ کا نبی کے مختلف یعنی کہ معانی علماء نے لکھے ہیں. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نام مبارک نبی التوبہ عجب جامع و کثیر المنافع, نام پاک ہے, بہت جامع ہے, اس میں یعنی کہ بہت کچھ اس کے اندر سمویا ہوا ہے, اور کثیر المنافع یعنی اس میں فوائد بہت زیادہ ہیں. اس کی 17 توجیحات ہیں, یعنی اس کی مطلب یعنی کہ 17 معنی بیان کیے گئے, توجیحات بیان کی گئی ہیں. ان میں ہر ایک دوسری سے لذیذ اور میٹھی ہے. یعنی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کی برکت سے مخلوق کو توبہ نصیب ہوئی. ان کے مبارک ہاتھ پر جس قدر بندوں نے توبہ کی, اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر نہ ہوئی, وہ توبہ کا حکم لے کر آئے، اللہ عز و جل کے حضور سے قبول توبہ کی بشارت لائے۔ تو اس طرح کے کئی معنی سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی منے سوال کریں گے نا؟ مرحبا بابا، آپ کی طرف سے سوالات ہو جائے نا، مدنی منے تو کیا ہے؟ یہ بتائیے کعبۃ اللہ شریف کے اندر داخل ہونے کے دروازے کتنے ہیں؟ جی مدنی منے، ہاں مدنی منوں کے لیے سوال ہے، چار۔ کتنے ہیں؟ چار۔ چار، چلو اور سے پوچھو، دیکھو کتنوں پر یہ ڈن کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں۔ اتنی بڑی عظمت والا کعبہ، چار دروازے، مدنی منا کہہ رہا ہے اس کا۔ آگے بڑھتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ تین، تین، کم کم کر دیا ایک۔ کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، یہ کتنی عمر کے مدنی منع بیان کریں گے؟ یہ ان کے پاس کچھ مدنی منع ہیں فکس ہے میرا خیال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا نام اور عمر بھی بتاتے رہے۔ میرا نام جنید اجمیری ہے، میری عمر 10 سال۔ کعبۃ اللہ، آواز نہیں آ رہی برابر۔ کعبۃ اللہ میں ایک، زور سے یا کچھ مائک کی کوئی، کعبۃ اللہ میں ایک دروازہ ہے۔ کعبۃ اللہ میں ایک دروازہ ہے، کتنے ہیں جلدی؟ کعبۃ اللہ کا ایک، کعبۃ اللہ کا ایک دروازہ۔ یہ بھی آپ شیور ہیں؟ دیکھ لیں، یہ بھی کچھ بتا نہیں، یہ گھبرائے ہوئے ان کو برابر بول دوں، گھبرایا ہوا ہے باپو۔ وہ دوبارہ سے ان سے دوبارہ سننے، سوچ کے بتاؤ۔ سوچ کے ایک دم، کعبۃ اللہ کے اندر ایک دروازہ۔ آپ یہ بالکل پرفیکٹ، وہ دو بتا رہے ہیں جنہوں نے ایک کہا ہے، وہ مطلب ایک ڈن ہے ان کی طرف سے بپو، وہ جنہوں نے کہا ہے۔ یہ بابا ایک اور مدنی منع ہے، آپ بارہ کا شعر پڑھا نا، بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا۔ آپ نے 26ویں نہیں منائی ابھی رمضان مبارک میں؟ ابھی آ جائیں گے 26ویں، کس کو تحفہ دیں رمضان کے 30 روزے بھی تو ماشاء اللہ۔ جی بپو اب کیا کرنا ہے؟ چلو بھائی، وہ ہم ایک والے کو پاس کرتے ہیں۔ ایک جس مدنی منع نے کہا اس کا جواب درست ہے، کعبۃ اللہ شریف کا ایک دروازہ ہے جس کو باب الکعبہ بولتے ہیں، سونے کا دروازہ ہے، گولڈ، گولڈ کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مکتبۃ المدینہ نے بڑی پیاری کتاب شائع کی ہے، دنیا کے عجائبات، نادر و نایاب واقعات، واض و نصیحت کی انوکھی باتوں کا بیان، دین و دنیا کی انوکھی باتیں۔ یہ بڑی دلچسپ اور معلوماتی کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، حصہ اول اس کا شائع ہوا ہے اور اس کا ہدیہ 220 روپے ہے۔ ماشاءاللہ، اس کتاب کو حاصل کیجئے، اپنی معلومات میں اضافہ۔ مکتبۃ المدینہ پر آ گئی ہے؟ جی آ گئی بابا، 220 روپے۔ جی جی، تو یہ خرچہ کریں گے اتنا؟ آج تو کون کون لے گا؟ ہے بڑی ہے، آپ نے پہلی بار نام سنا ہوگا، یہ بہت پرانی عربی کتاب ہے، پرانے بزرگوں کی، تو یہ اس کا ترجمہ ہے، المستطرف، بہت دلچسپ کتاب ہے، یہ حکایتیں ہیں دلچسپ اس میں۔ اس کے ترجمے کا بھی حکم باپا نے ارشاد فرمایا تھا، پھر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، تو اس کو ضرور حاصل کیجئے، اپنی وہ مدنی لائبریری کا حصہ بنائیے۔ گھر میں جو لائبریری، مدنی لائبریری ہے نا، امام بہاؤ الدین محمد بن احمد مصری شافعی،

صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافية. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا رب المصطفی جل جلاله وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، جو کچھ مدنی مذاکرہ ہوا، جو کچھ نیکیاں میرے پاس موجود اور جو اپنی اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں، ان سب کا ثواب اپنے کرم کے شان شان عطا فرما کر پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو یہ ثواب پہنچا. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، مفسرین، محدثین، والدین مصطفی، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت طہار، خصوصا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صد الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصا بالخصوص سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ اور جملہ شہداء احد، آمین بجاہ نبی جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفی جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. پروردگار ہمارے ظاہر چھپے گناہ معاف ہو، چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو. الہ العالمین، ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو جائے، قبر کی وحشت دور ہو، تنگی دور ہو، گھبراہٹ دور ہو، اندھیرا دور ہو. اے اللہ ہماری قبریں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روشن ہوں. پروردگار عالم ہمارا ایمان سلامت رہے، جان سلامت رہے، عزت و آبرو سلامت رہے. الہ العالمین، ہمارے مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا ہو. میری بڑی بہن کو بھی صحت کلی نصیب ہو. الہ العالمین، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، قرض داریاں دور ہو. الہ العالمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہوں. الہ العالمین، جو جن کے قرضے لوگوں نے دبائے ہوئے ہیں وہ نکل آئیں، حقوق مل جائیں. الہ العالمین، جو بیجا مقدموں میں ماخوذ ہیں ان کے کیس ختم ہو جائیں. اے اللہ، جو بیچارے ظلمن قید ہیں ان کو رہائی نصیب ہو جائے. پروردگار، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد بعافیت عنایت ہو. جن کی اولاد بے نافرمان ہے تابع فرمان ہو. الہ العالمین، عالم اسلام پر رحم و کرم فرما. ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب فرما. جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں نیک رشتے نصیب فرما. گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے. بچہ بچہ ہمارا نمازی بن جائے، ہم سب سنتوں کے پابند ہو جائیں، ماں باپ کے اطاعت گزار ہو جائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. نیچا دی ساری فتائے میری مٹا یا رب, مٹا دی ساری فتائے میری مٹا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تمام صاحب تشریف رکھیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, انشاءاللہ عزوجل کل دوپہر حج تربیت اجتماع ہے اور 1:50 پر تلاوت و نعت کا سلسلہ ہوگا, اور انشاءاللہ عزوجل 2 نگرانی شورا کا بیان بھی ہے, رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی بھی تربیت فرمائیں گے انشاءاللہ, حاضری مدینہ کے آداب بھی بیان ہوں گے انشاءاللہ. تو کل حج کا تربیت اجتماع ہے, یہاں پہ بھی مدنی چینل کے ذریعے براہ راست نشر کیا جائے گا, اور یہ تربیت اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوگا. اپنے حجاج اسلامی بھائیوں کے ساتھ ضرور تشریف لائیں, مدنی چینل پر بھی اس کو دیکھیں, اس کی دعوت کو عام کریں. اور ایک ظاہر مدینہ کا بھی مجھے اعلان بھی کرنا ہے. سبحان اللہ, اگر یہ تشریف رکھیں تو بابا خصوصی مدنی مذاکرے کا. سبحان اللہ, تشریف رکھیں, کچھ خوشخبری مل جائے. تمام سر بھی تشریف رکھیں. باپا جب تک بیٹھے ہوں تو ہم بھی بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ. سیرت الجنان کی 10 مکمل ہوئی الحمدللہ, نے پورے قرآن کریم کی تفسیر سیرت الجنان پیش کی گئی الحمدللہ. تو اس میں جنہوں نے کام کیا تھا جس مجلس نے, تو اس مجلس میں مدینے کے ٹکٹ کے پورا اندازی کی گئی. تو جس خوش نصیب استائی بھائی کا نام نکلا ہے وہ ہے سراج احمد بن الہی بخش. موجود ہیں کہ نہیں؟ جی موجود ہے. یہ کام کرنے والے آئے تو تھے, کون موجود؟ اب موجود ہوگا تو ہی ویلڈ ہوگا نا. مرحبا ہے نا. ماشاء اللہ مرحبا تمہارے مقدر پہ رشا رہا ہے, مدینے کا تم کو بلاوا ملا ہے, تمہارے مقدر پہ رش کا رہا ہے, مدینے کا تم کو بلاوا ملا ہے. اچھا وہ المدینہ تو علمیہ والوں کا بھی اعلان باقی تھا, جی اس کی بھی نام ملے نہیں ابھی تک. نام ملے ہیں, قرآن دازی نہیں ہوئی. اچھا تو چلو آئندہ آپ ان کی کر لیتے ہیں. مرحبا انشاءاللہ, ان کی حاضری بھی یہاں ہو نا قریب میں, تاکہ اس سے ایک ماحول بن جائے. تو آئندہ کے لیے یہ جن کو مدینہ جانا ہوگا آ جائیں گے. لبیک, جانا سبھی کو ہوتا ہے, تو انشاءاللہ یہ آئیں گے. تو پھر آئندہ ہفتے جو ہوگا اعلان ہوگا تو اس کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کھو سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پیلا کھو سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پیلا کھو سلام, شمعِ بزمِ پیلا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی سرور اصحاب و عطرت لا کھو سر, وہ چکا چاک خنجر

سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا زردی تنا میل چم ہم دائما میل چم زردی تنا میل چم ہم دائما میل چم مرشد کے نام پر جاں میری قربان ہو مرشد کے امام پر جاں میری قربان ہو زردی تنا میل چم ہم دائما میل چم زردی تل پا ساری دیتا گل پالولا زار دیتا پے زارا سیدی گتارا تارا سیدی گتارا سیدی گتارا چور ڈکو دے نمازی بڑے جانے عاشق لندن پیرس دے عاشق لندن پیرس دے ہاں عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑے جانے کہتو مرشد چل مدینہ کہتو مرشد چل مدینہ دلا میرا تھار جا سیدی گتارا سیدی گتارا سیدی گتارا سیدی گتارا میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ میں بھی مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے مرشد تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھو مکہ مدینہ میں بھی دیکھو مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے کب آئے گی میری باری کب آئے گی میری باری اتاری ہوں اتاری سیدی گتارا سیدی گتارا مدنی